سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی میت کے نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہوگا، اور جو تدفین سے فراغت تک انتظار کرے اس کے لیے دو قیرات ثواب ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، دو قیرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، دو بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ حدیث نمبر 3133، مسند احمد۔